بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت تريتاته موزي شعبان موكا والفموجة من 42 katika darasa ya mukhtasar sahih muslim lilimam abdul azim ibn abdul qawi ibn abdullah abi muhammad zakiyuddin al-mundhiri rahimahullahu ta'ala tuendelea na kitabu al-iman tulibakisha hadithi moja katika bab khuruj al-muwahhidin من النار قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة أي أربعة أصناف أو أربعة رجال وقيل هم الآخرون خروجا منها هابا متوم صلى الله عليه وسلم سيما يخرج من النار أربعة وتتوليوا متون واتو أين أنه أو واتو أنه na hapa wanaovyoni wasema kuwa wanaokusudiwa ni wale watu wa mwisho watakaotoka motoni katika watu wa tauhid ambao walikuwa na madhambi wakaadhibiwa kwa kiasi cha madhambi yao kisha wakatolewa fayu'raduna 'ala Allah kisha watawekwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ay liyaqdi Allah azza wa jalla fihim amrahum ili Allah subhanahu wa ta'ala apitishe juu yao amri yake kama tulivyotaja annahum min ahli at-tauhid walakin yadkhuluna an-nar takhlisan lidhunubin ومعاصي لكن wataingia motoni kwa sababu ya kuwasafisha kutokana na madhambi waliyofanya na maasi waliyofanya قال صلى الله عليه وسلم فالتفت احدهم فيقول ketika wale wanne mmoja atatizama na aseme ay rabbi إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها أي ربي لقد كنت أرجو أي أطمع من فضلك وجودك إذ أخرجتني منها أي من النار فلا تعدني فيها أي لا ترجعني إلى النار huyu mmoja atasema ya rabbi mimi nakutarajia na ninatamaa juu ya fadhila zako na wema wako kuwa maadamu umenitoa motoni basi usinirudishe tena motoni tosha ile adhabu niliyoona mtume sallallahu alaihi wasallam asema فينجيه الله منها الله سبحانه وتعالى أتموكونا موت أي يخلصه من النار ولا يرده إليها ويدخله الجنة سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كما ننهاية ليسيمه يبانا أتموكونا موت نكم إنجيزا كتكبب ياكي سبحانه وتعالى واذا طمع العبد في ربه واحسن ظنه فيه فان الله عز وجل يقبل منه ويلبي له انجا اكيونا تمانا رحمه ذا الله سبحانه وتعالى اكونا ظنا نزوري نمولاك الله سبحانه وتعالى فسي الله سبحانه وتعالى هم تقبليا nakumuitikia kile anachokiomba. Na jambo la husnul dhanni ni muhimu sana kwa Muislamu, kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam ataja katika hadith qudsi anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah yuko katika vile unavyomdhania. Ukimdhania khairi Allah subhanahu wa ta'ala atakupa khairi, na ukimdhania kinyume cha hivyo, hivyo ulivyomdhania ndivyo utakavyompata Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى فما ظنكم برب العالمين. كلا موجة جتزام أمدني فيبي الله سبحانه وتعالى. وحسن الظن بالله نجامب أمبال مسلام أتكيكان أجلي نالو. نلو كما مسلام أتكو نجامب لحسن الظن والله سبحانه وتعالى بس هاتيشنا ذيكي كتكهول منه. Kwa sababu hata jambo linalompata ambalo halimridhishi yeye, pengine labda kuna jambo ambalo alitaka liwe namna fulani likaja kinyume na vile alivyotarajia, mwenye husnu dhanni atasema qaddara Allahu wa ma shaa fa'al, Allah ndio aliyekadiria iwe hivi, na anachokitaka yeye atakifanya, na ataitakidi ndani ya moyo wake kuwa alichokipanga Allah subhanahu wa ta'ala ni kibora zaidi kuliko kile mimi ninachokifikiria. Na hii ni katika husnul dhanni billah. Hivi wafikiria anaishi katika hali kama hii atakuwa na dhiki lini? Kwa sababu kila kinachompata yuko radhi, ana dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa Allah amempangia mazuri zaidi kuliko vile anavyofikiria yeye aliye na upungufu. Kwa tizama huyu mja, kwa dhanna yake nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni sababu ya yeye kutolewa motoni, asirudishwe tena ndani ya moto wa jahannam, bali aingizwe peponi. Fi alhadith idhamu karami Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika wa fadlu husni dhanni bihi azza wa jalla. Katika hii hadith tupata faida ukarimu mkubwa aliyokuwa nao yarhamukallah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghaniyyu al-karim, ni mkwasi tena mkarimu subhanahu wa ta'ala, mkarimu kiasi cha kuwa katika huu ulimwengu mpaka wanaomuasi pia awapa riziki, awapa afya, awapa kile anachowapa katika dunia kwa ukarimu wake. Vipi yule mja wake anayemtii Allah subhanahu wa ta'ala, anayempokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake, bila shaka atakuwa mkarimu zaidi kwake. Kadhalika fadla ya kumdhania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala, usimdhanie vibaya hata siku moja Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo analofanya, hata ikiwa dhahiri yake wewe waona ni shari, kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Ujue kuwa katika kile unachokiona ni shari, ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia khairi, hakuna anayejua isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Na ndio hapo utaona kosa la suu dhanni billah, kama wale, nakumbuka wakati ule misikiti imefungwa kwa sababu ya janga la corona, kusema kuwa Allah ametufukuza misikitini. Hii ni katika suu dhanni billah, ni dhanna mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe wajuaje kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekufukuza msikitini? Atala al-ghaiba, umetizama ukajua ghaibu. Na wengine wakafikia hali mpaka wakamnasibishia Allah sifa za upungufu kuwa Allah ametuchoka. Allah yuachoka. Subhanallah. Na hii ni itikadi ya nani? Ya manasara, ambao wasema kuwa Allah ameumba mbingu na ardhi katika masiku sita kisha akapumzika. Allah akawajibu wa ma masana min lughub, hakupatwa na uchovu wa aina yote. Sasa ukisema kuwa Allah ametuchoka kwa mfano, wajuaje wewe? Wajua ghaibu? Haya maneno tuliyozungumza wakati ule alipozungumza yule hizbi maneno haya, itwa kishki yule, lakini hizbi wakachemka watu kwa kelele, hawaelewi tauhidi wala hawataki kuelewa aqida sahihi. Ni nani waliozungumziwa katika Qur'ani waliona suu dhann wa yu'adhiba almushrikina walmushrikata walmunafiqina walmunafiqat? Allah kataja wa yu'adhiba almunafiqina walmunafiqat, wanafiq hawa, adh-dhannina billahi dhanna sawu alayhim da'iratu sawu. Allah sema yadhunnuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljahiliyya. Hii ni sifa ya wanafiq, si sifa ya mu'min. Hii Qur'an yazungumza. Usimdhanie vibaya hata siku moja Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu haishi hivyo. Lakini kwa ujinga wa wengi katika watu, hawana ghera na Mola wao. Wengi katika watu leo tunaishi nao hawana ghera na dini, hawana ghera na Mola wao, kwa sababu hawamjui wala hatakumjua. Yani hivi mtu yuko tayari amtetee shekhe wake yeye hata akikosea, lakini akosewe heshima Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla fi'ala. Na huu ni upungufu mkubwa sana. Almuhim, katika faida kubwa tunazopata katika hadithi hii ni kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika miongoni wa fawaid tunazipata katika hadithi hii, fihi hathu al-kurama ala itmami ma an'amu bihi. Katika hii hadithi wahimizwa wale ambao ni wakarimu watimize kile ambacho wanachowakirimu nacho wenzao, watimize. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala hapa amewakirimu hawa waja wake mwanzo kwa kuwatoa motoni. Hii ni ikram. Na akatimiza ukarimu wake kwa kuwaingiza wapi? Katika pepo yake subhanahu wa ta'ala. Kuna mja atakikana akiwa ana ukarimu na Allah subhanahu wa ta'ala awapenda wakarimu. Na sifa hii alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, qimma akramu an-nas alayhi salatu wassalam. Alikuwa ni mkarimu kuliko mtu yote. Leo mja kuwa mkarimu aonekana kama ni mjinga mjinga. Yaani wasaidie afanye nini? Au aonekana amefanya jambo la kituko ambalo watu hawakulizoea katika mshtama kufanyika. Yaani kiasi cha kuwa mtu yashangaa, ah fulani bwana mkarimu ile. Kwa sababu namna watu walivyokuwa wamebadilika na roho zao zimekuwa chafu. Hawajui jambo la kusaidia. Mpaka mtu akiwa mkarimu aonekana yule akili yake si mzima. Saa hii mambo haya bwana ya zamani ya aonekana mjinga sana. Bimaana anayetoa ataka atoe aone malipo yake hapa hapa duniani. Kama vile anafanya biashara, auza au anunua, auza apata faida. Lakini yule ambaye afanya aongojea faida yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala kesho amlipe, huyu leo kwa baadhi ya watu aonekana kama ni mtu amekuja na kituko. Na usawa ni kuwa watu watakana wahimizwe jambo hili. Na hii ni tabia ya Muislamu, si jambo la ajabu kwa Muislamu kuwa mkarimu. Hivi ndivyo anavyokuwa Muislamu. Na katika hadithi hii Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni akramul akramin awasamehe hawa waja wake kwa kuwatoa motoni kwa ukarimu wake kisha awaingize katika pepo yake subhanahu wa ta'ala birahmatihi. Ilikuwa nimepanga nisome babu shafa'a lakini itakuwa ni ndefu na wakati umesonga, kwa tosheke na hii hadithi moja biidhnillahi ta'ala. Katika kikao kitakachokuja tutaizungumzia hadith ya shafa'a biidhnillahi ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.